odlaze. Lice se lice al se uvijek vraćaju, a ja neću nikad na ta mjesta što na tebe sjećaju. U hladnoj postelji, Bože, koferi, pa kude u prozoru, to su zadnje slike koje pamtim i koje se ne brišu. Miriše evo opet zima, snjegovi i kod nas već se peku mladi kesteni. Draga, draga, da je sreće, bila bi sa mnom, ali ti se neće. Zima, snjegovi i kod nas već se peku mladi kesteni. Ej, draga, draga, da je sreće, bila bi sa mnom, ali ti se neće. Hej!